राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 4 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कई बार सुनने पढ़ने पर भी भगवान में श्रद्धा विश्वास अपनापन प्रियता नहीं हो रही है क्या करें भगवान ने कहो ये बात कि महाराज पढ़ते हैं सुनते हैं कहते हैं विचार करते हैं फिर भी आप में प्रेम नहीं हो रहा है आपके सुनो प्रेम प्रेम नहीं हो रहा भगवान से कहो भगवान से करे बात है प्रार्थना प्रार्थना कर दो नकली करो नहीं हुए नकली नकली स्वस्थ हो जाएगी संसार के सुखों की रुचि को कैसे छोड़े सुख दूसरों को दो सुख की रुचि है संसार की ये सुख दूसरों को दो छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो छोटे छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को मिठाई दो खिलौना दो वो थोड़े से राजीव जावे वो राजीव आशीर्वाद मिलेगी आपके सुख की इच्छा कम हो जाएगी कैसे देखो आप फिर बच्चों को मिठाई और नहीं मिलती है ऐसे बच्चे गरीब गरीब घर हमारे को मिठाई बांटो खिलौना छोटा छोटा खिलौना बाल गादी थोड़े मजा भाई और राजी उन्हें से उन्हें आशीर्वाद मिले बस भगवान ने प्रेम आज प्रातः काल आपने कहा मैं ये शरीर नहीं मैं तो वही शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ ये जान लेने के बाद ही साधन और सत्संग में मजा आता है और तभी सही लाभ होता है मुझे ये बात एकदम समझ में नहीं आई कोई बात नहीं मैं शरीर नहीं हूँ कोई बात नहीं नहीं आओ तो आप वजन में लग जाओ मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा वजन में रुचि हो जाएगी तो फिर आ जाएगी वास्तव शरीर आपको मिला है शरीर सूख जाएगा ये बात तो आप जानते ही हो शरीर मिला है वो सूख जाएगा जो आता है जाता है सूख जाता है वो अपनी चीज नहीं होती ये बात सिद्धांत मान लो आप कोई बात नहीं समझ में आप तो जो मिलती है सूख जाती है वो चीज अपनी नहीं होती ये बात सिद्धांत को याद रखो जो आता है जो जाता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है मिलता है वियोग होता है आरंभ होता है अंत होता है वो अपनी चीजें होती ये निश्चय भरो ये बात मान लो इतनी मान लो फिर हो जाएगा मिलती है और भी छूट जाती है अपनी नहीं होती शरीर मिला है भी छूट जाएगा ये कौन नहीं जानता है बताओ नहीं जानता हो तो पूछो शरीर मिला है हो जाएगा। ये बात न जानता हो बोलो, कोई न जानता हो बोलो, शरीर मिला है भी हो जाएगा, मिला है तो हो जाएगा, मिलता है भी हो जाता है, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, आता है और जाता है, वो चीज हमारे नहीं होती। ऐसा इतना मान लो, ये बात मान लो, स्वीकार कर लो ये बात सत्य है, फिर ठीक हो जाएगा। मिलता है भी हो जाता है, आता है जाता है, और आरंभ होता है अंत होता है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारी चीज वो है जो पहले से हमारे साथ है, विश्रुत है वो हमारा। ऐसे भगवान के सिवाय कोई नहीं है, कोई शरीर ऐसा नहीं है, किसी उम्र ज्यादा है किसी उम्र कम है, परंतु सब विश्रुने वाले हैं, सभी विश्रे वाले आने जाने वाले हैं, आरम्भ और दस सुनने वाले हैं, संयोग और वियोग होता है, वो हमारे नहीं, वो हमारी चीज नहीं होती, वो हमारी नहीं होती। हमारा वो है जो पहले से मिला हुआ है, अभी होता है ही नहीं, पहले से ही मिला हुआ है, अभी तो है ही नहीं, वो हमारा होता। ये बातें याद कर लो, कम से कम बातें याद कर लो, याद कर लो। आता है जाता है वो हमारा नहीं, मिलता है बिछुड़ जाता है वो नहीं, आरंभ होता है समाप्त होता है वो हमारा नहीं, मिलने और बिछड़ने वाला हमारा नहीं है, पक्की बात एकदम। हमारा वो है पहले से हमारे साथ है, अरे फिर भी साथ ही रहेगा, कहीं जाओ आप पशु पक्षी की कुछ बोलो, वो हमारा है। सर्वश्रेष्ठ हम निर्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम देश अंतिष्ठति, सबके हृदय में बता रहा वृक्षों को भी, वृक्षों को हृदय में है, पशु पक्षियों हृदय में है, कुत्ता गधा आदि है, सबके हृदय में भगवान है, वो हमारा है। मरता है मिलता है वो नहीं, आता है और जाता है वो नहीं, आरंभ होता है स्वागत होते भगवान नहीं, हरि अंत बड़ा हमारे अंदर। ये बात मान लो, ये बात कर लो, स्वीकार कर लो, फिर दिख रहे। आपने प्रातःकाल ये कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा समझ करके फिर सत्संग करो। हाँ। ये समझ में नहीं आता है कि अगर, अगर ये पता लग जाए तो ये तो बात मानते ही हो, मिला है छूट जाएगा, शरीर मिला है छूट जाएगा, जानते हो नहीं बोलो, मिला है छूट जाएगा, क्रिया कर रहे हो, क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, आता है और जाता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। ऐसी बात जान लो, ऐसी बात याद कर लो, कोई परवाह नहीं, परवाह मत करो। बादशाह ने कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो हम मुसलमान नहीं बनेगा, अच्छा नहीं, मर्दमशुमारी में नाम लिखा दो, ये मुसलमान नाम लिखा दिया, मैं कट्टर मुसलमान बनेगा, जिसमें ये राज्य में मेरे लिखा हुआ है, वे नाम हमारा चेना सहान है, राजपूत है, और ब्राह्मण करते थे काम उन्हें, व्यास ब्राह्मण करते थे, अब वो छोड़ गया, केवल नाम लिखा मधुर हमारे में, केवल नाम लिखा दिया, मुसलमान कट्टर बन गए। ऐसे पहले समझ तो लो, संयोग और वियोग होता है अपनी चीज नहीं होती, आता है जाता है वो हमारा नहीं होता, आरंभ होता है अंत होता है वो हमारी चीज नहीं होती। ये बात तो याद कर लो, क्यों क्या अर्थ है? हिंदुओं से मुसलमान हो गया कट्टर मुसलमान, वो ब्याह सब कराते थे ब्राह्मण, अब नहीं मुसलमान जो सला जंगल में रहते हैं, खाने पीने गए कोई परवाह नहीं है, मार समझ रहा है बंद मुसलमान हो गए। ये बात तुम्हारे एकदम हुई है तो इतने आप मान मान लो। और कार्यकर्ता आपके और सभी संतों के सादर नमन करते हैं, अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं तथा आपसे कुछ कहने की प्रार्थना करते हैं। गीता भवन के कार्यकर्ता लोग आए हुए दिवाली पर, आपसे कुछ कहने की प्रार्थना करते हैं। पूछो आप क्या कहें। भाई श्रेष्व कर्मण्य विराजा सर्व सिद्धि लभते नर, गीता ने कहा है अपना अपना जो कर्तव्य है जिस काम पर आप हैं उस काम को ठीक तरह से करो, मन लगा कर करो ठीक हो जाएगा। हर एक काम मन लगा कर ही ठीक ठीक करो और निषिद्ध शास्त्र में निषिद्ध कर दिया वो मत करो। शास्त्र में निषेध करते हैं माइक निषेध करो वो काम मत करो और शास्त्र काम करो मन लगा कर करो, मन लगा कर पूरी शक्ति लगा कर करो ठीक तरह करो तो सही आएगा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अब सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, उत्साह से करो ठीक हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। काम अपना ठीक तरह से जिस काम वो करते हो उस काम को मन लगा कर ले तो मेरे श्वे श्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते नर, गीता कहती श्वे श्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते नर। आगे भी बताइए प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं मिदं ततं स्वकर्मणात्म वेदे सिद्धिं मिति मानवः, जो सब में व्यापक है अपने कर्मों से पूजन करो, अपना अपना कर्तव्य है उसे पूजन करो भगवान का सब ठीक हो जाएगा। अपना अपना ठीक बजाओ, अपना जो काम करते हो ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। जब करते हो ठीक करो, ध्यान करते हो ठीक करो, पशु पढ़ते हो ठीक पढ़ो, सेवा करते हो पशु से करो, मन लगा करो, सबका भला चाहो बुरा मत चाहो, तीन चीज है, बुरा मत चाहो बुरा मत मानो और बुरा ही मत करो, तीन नियम ले तो ये सीधी बात है। बुराई न करना, बुरा न समझना और बुरा नहीं मानना, उसको बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा बच्चा हो आपको पैसा लगे नहीं टका लगे नहीं क्या बोल रहे क्या ही खर्च होता है, बुरा नहीं मानेंगे बुरा नहीं चाहेंगे बुरा नहीं करेंगे, ये तीन बात। बुरा ही मत करो, बुरा ही मत सुनो, दो और पांच में जा रहे ठीक है तो तीन ही करो, तीन तीन बहुत अच्छी बात। बुरा मत चाहो बुरा मत मानो, क्योंकि सब ईश्वर के है, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर खेलते सभी अमृत से पुत्र भगवान मम ही वंशो ईश्वर जी अविनाशी ये पांच बात है। इस वंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सर सूरज ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सूरज ये बुरा नहीं है। बुरा ये आगम तो है नहीं बोल में है नहीं सदा बुरा नहीं होता। सदा बुरा नहीं होता सबके लिए बुरा नहीं होता। कसाई पशुओं को काटता है अपनी माँ को नहीं काटता अपने स्त्री को नहीं काटता अपने बच्चों को नहीं काटता। ये अहिंसा तो रहेगी ही कुछ भी करो रहेगी ये तो रहेगी रहेगी कभी बुराई करो क्या अपनी बुराई करेगा क्या अपने माँ बाप से बुराई करेगा क्या स्त्री पुत्र के लिए बुराई करेगा सबके लिए बुराई हो नहीं सकती कर नहीं सकता कोई हो नहीं सकता भलाई हो सकती सबके लिए भला अपने लिए भाइयों के लिए बहनों के लिए भला हो सकता। भलाई की जड़ है भगवान बुराई की जड़ नहीं है बुराई का जड़ नहीं है। बुराई छोड़ दो बुरा छोड़ दो बुरा सब लोग ठीक हो जाओ। युद्ध प्रेस के भाई अनुसे है काम करने वाले हैं बुरा ही मत करो किसी के लिए बुरा मत चाहो बुरा ही मत करो और मुड़ा बुरा मत मानो कृष्ण को बुरा मत मानो अपने को बुरा नहीं मानना अपने को भी बुरा नहीं मानना बुरा न चाहना अरे बुरा ही न करना। सब नियम ले लो ये बहुत बढ़िया चीज है आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा एकदम शुद्ध हो जाएगा कर्म योग बुरा न समझ आएगा तीन बात है। आज के अर्थ प्रधान युग में थोड़े से रुपयों के बिना भी काम अटक जाता है तो इसलिए सारी हमारी दौड़ है वो कमाने के चक्कर में ही लगी। उम्र बड़ी कीमती है मनुष्य जन्म है बहुत कीमती है केवल पैसों में लग जाओगे ये अर्थ युग आपको दिखता है। ये मनुष्यों के लिए परमात्मा की प्राप्ति का मौका है। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं बहुत सुगम और बहुत बढ़िया। ये बुरा न चाहना बुरा न मानना और बुरा ही न करना तीन बात इनमें क्या बदलती समय मुझसे नहीं गया आपका समय खत्म नहीं गया पैसा खर्च नहीं किया बताओ और कोई शरीर के परिश्रम भी नहीं किया बुरा न चाहना बुरा न मानना बुरा न करना नहीं करने में कोई परिश्रम नहीं बताओ इसमें क्या कर सकता है बताओ। इसमें कठिनता एक बात है बुरा न मानना इसमें कठिन पड़ती है। वो गायों को मार रहे हैं मंजों को मार रहे हैं डाका डाल रहे हैं चोरी कर रहे हैं उनको अच्छा कैसे माने एक बात मत है कठिन आती है। तो पहले बुरा नहीं है भगवान अंश बुरे आगंतुक है बुरे है नहीं आगंतुक है किसी ने बुरा यही था आगंतुक है बुरा है नहीं सबके लिए बुरा नहीं है। महाराज जी पहला कोई गलती होगी है आपस में मन मुटाव है मन में थोड़ा द्वेष है वो आज रे दिन सब समा याचना मांग लो तो कोई वो नाश हो जाए मारो कोई मानसिक बात से कोई भी गलती हुई है सब मैंने समाप्त आज सब भीतर हूँ वो कलमस तुप जाए। ये कहते हैं कि मेरे से कोई बुराई हुई हो किसी भाई का किसी बहन का मैंने कोई बुरा किया हो तो आज माफी मांगता हूँ और बुराई छोड़ता हूँ। सब जैन जैनियों को एक खमत खामना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है खमत खामना। मानो क्षमा कर देना और क्षमा मांग देना, जो क्षमा मांग ली और क्षमा कर दी, अपने क्षमा कर दी, सब क्षमा कर दी, कोई काम किया तो आज मैं क्षमा करता हूँ सबको, सबको क्षमा और आप भी क्षमा कर दो मेरे को, बहुत बढ़िया चीज है यार। बहुत पवित्र हो गए आप, उसमें स्नेह हो गया, बैठ था उसमें स्नेह हो गया, जहां समा सकिया वहां जैन इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा हो, क्षमत का बना, क्षमा कर रही, क्षमा मांग रही, सबसे क्षमा मांगते भाई, हमारे से वो तो आप क्षमा कर दो। क्षमा मांग रहा हूँ सबसे, अपनी क्षमा कर दो, जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। जैन का वो दिन आता है एक एक घर जाकर पाते, बहुत सुंदर सा अपने सब किसी का बुरा हुआ हो। मैं तो बोलता हूँ भाई, बहुत खड़ी बात ही कहता हूँ, जानकर कहता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ और फिर भी कहूंगा भाई, आपको क्षमा करनी पड़ती, अब ये पेट मोटो करो पेट मोटो करो, क्षमा कर दो, मैं काम भाई फिर भी कहूंगा मैं तो, क्षमा कर देना, आप लोग हम बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते परंतु कड़ी बात कहते हैं, आप कहते हैं आपको सुधार बनी हुए तो आप क्यों करो, और भी क्यों करो, छुट्टी मांगती वहां पर छुट्टी मांगता बुरा नहीं चाहता। महाराज जी आपसे कोई गलती तो हुई को नहीं, होने की संभावना है, लेकिन महा सत्संग से बहुत गलती हुई, अब भी गलती आप माफ कर दीजिए महाराज जी, सबने से बहुत आप माफ कर दीजिए महाराज जी, सबकी तरफ से माफी माफ। परंतु हम कड़े बोलेंगे, बोलो आप बताओगे, आपके माफी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमने कर दी, हमारे मन में आते एक दो बार मेरे मन में आई तो बात सुख सुख के मैं तू क्या कर, सुख की बात समझाई खड़ी, अरे भला हो सके, मारी बात माने तो भला हुआ है, बहुत जल्दी हो सके मैंने कहा मन मन में आवे आओ किसी का बुरा चाहो मत मित्र से मैंने जो कह दिया कि मेरे मन में आता है आनी नहीं चाहिए ऐसी बात आई भाई आनी चाहिए यहूदी थोड़े है यहूदी है वे थोड़े है मन को दो चार आदमी मार दे तो हवाई जहाज चढ़े पांच सात दस आदमी उन्हें मारे थोड़े आदमी है दो चार आदमी मार दे तो पांच सात दस आदमी मारे मुसलमान आदमी वे मुसलमान निकले हुए हैं सुनना करते सुनना देखा नहीं भाई देखे पता नहीं मुसलमान बह रहे हैं मुसलमान दो चार मानते हैं तो पांच सात मारेंगे तुम्हारे मारेंगे ही बस तो थोड़े भी जी रहे हैं मौत से पांच आदमी मारे तो बस दस आदमी मारे थोड़े थोड़े होते हैं शूरवीर है मुसलमान के लिए सुनत करते छोटी बात हमें सुना है कू ऊट है ऊट का डूट है उसको सुन लेते तो बुरे सुना हमारे भी माफी करना भाई परंतु फिर आपने कह दे हम बारह कहेंगे फिर करीब आदि कहेंगे हमारे ऊंचा टंगा दे ऊंचा टंगा दिया मेरे को भागना छोड़कर भगवान की तरफ भागे धन तो मिलना है जितना मिलेगा ही चोरी करने वाले को एक साथ मिल जाएगा मैं चोरी का मोरी मिल जाएगा काम नहीं आएगा आप धन की इच्छा छोड़ दो धन आएगा आनंदता आवेगा ही नियम है आएगा ये भाई ने मेरे को कहा था कि पैसा खुद लगा दो समझिए आप लगा दो वो कितना दोगे एक एक लाख लिए नहीं मिले अब लो मत न मैडम आवेगा आवेगा ही आवेगा ही यदि समझियम नहीं तो परेशान प्राप्तम व्यर्थम लगते मनुष्य नहीं वो तम लंग तुम न सकता तस्मात न सोचा मैं न विस्मय में यदि समझियम नहीं तो परेशान जो हमारी चीज है वो यही नहीं क्यों टाइम हो गया अभी और बोलना है बच्चे पूछते हैं कि हम दीपावली में पटाखे फोड़ सकते हैं क्या? नहीं, पटेल पटेल अनुभव से बड़ा कर ले दो पटाखा पैसा लागे तो पैसा। आज बच्चे आपके पास आज कुछ बच्चे आए थे, वो बोले हम पटाखों के पैसे गायों में देंगे। कितनी बढ़िया है, बालक खुद कहते हैं खुद मेरे पास आए पटाखों के पैसे, तो मैंने कह दिया दे तुम्हें। ये अच्छा काम तो आरंभ करो आप, हो जाएगा। बालक पटाखा छोड़ कर गए पैसा दे रहे, जीव मरे लोगों में विक्षेप हुए फायदा। पूछते हैं जड़ और चेतन का फर्क तो अनुभव होता है, पर वासुदेव सर्वम के अनुसार जड़ में भी भगवान को कैसे देखें, ये बात समझनी। भगवान तो सब जगह है, भगवान तो मैली से मैली चीज में भी है, शुद्ध से शुद्ध चीज में भी है, फूल आदि में भी है, मेले में है, पेशाब में है, मांस में है, खराब खराब चीजों में भी भगवान है। भगवान तो है ही, मैले गंदी चीजों में भगवान है। ये कहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर आपको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से ही हमारे तो ये सत्संग की बातें लगेगी। कृपा तो देखो भगवान ही होती है, कृपा मनुष्य की नहीं करता, मनुष्य में शक्ति नहीं है, वो भगवान की कृपा है। और दिवाली का बहुत अच्छी बात है, हमारे भी दिवाली में राम राम राम राम भाई राम राम राम राम राम राम दिवाली राम राम दिवाली राम राम राम। नहीं, आप पात्र कुपात्र आप नहीं है, सच माने वाला कुपात्र नहीं होता, अपने को पात्र न मानना। कहते हैं यदस्मदीयम नहीं तत् परेशान, ये बात कई बार सुनी है। यदस्मदीयम नहीं तत् परेशान, ये बात कई बार सुनी है, लेकिन हृदय इसको स्वीकार क्यों नहीं करता है? हृदय मलिन है, मैला भरा हुआ मैला, इसको स्वीकार नहीं करता। आप जबरदस्ती कर दो, जबरदस्ती यदस्मदीयम मैला कैसे निकले? ये राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने प्रार्थना करो हे नाथ। राम राम भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन निकलता दिखता नहीं। कहते हैं यद किंचित प्रार्थना भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, लेकिन निकलता हुआ दिखता नहीं। वो जितना मैला है उतना हुआ नहीं है, तोल होता नहीं, तोल तोल जितना मैला है उनसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए हो जाएगा। मेरा तो ज्यादा भजन होता कम थी, और कम थी भजन का भी महत्व नहीं जानते, वो बाकी रह रहा है। वो ज्यादा महत्व तो जाना हुआ तो निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। दोष है जितना गुण है कीमत होना चाहिए, ज्यादा निकल जाएगा, दूर निकल जाएगा। एक भाई था कलते कलकत्ता में, सत्य में जाने शर्म आती थी, कहाँ जाते हो पिछल उठते था। अब जरूर तो बोले नहीं, हम सत्य में जा रहे हैं, ये सत्य की शर्म हमें कह कहने। वो राम राम करने लगे महाराज, सुख नारिया में सब जगह में राम राम का रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम साधु हो गया। वह साथ विरोध आए कि आज मेरा विरोध चलता है तुम कह दो मने मन बात बंद हो मेरा तुम बात सुना दो वे मैं दुरुपयोग कर लूंगा क्योंकि मुझे मन होता है तुम्हारा हमारा ईश्वर मेरे को मन को फिर निशंग होगा फिर रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये शुरू हो तो हो जाएगा भगवान की कृपा है सत्संग माना शुरू कर दिया नहीं आपने मुनि काम करने वाला मालिक ने कहा सत्संग चालो मालिक कहता सत्संग चालो वो कहते थे मेरे मन में ही आती ज्यादा कह दो चालो भाई सत्संग लग गया बस आपने शौक लग दो कदर की बात है अच्छी बात में लग जाओ लग जाओ जिस बात मैंने कहा आप मान लो जो मिलता है वियोग होता अपना नहीं होता अरे होता नष्ट होता वो भी चीज नहीं होती आता है जाता है वो अपना नहीं होता अरे होता है समान चीज थी वो हमारे नहीं होता नाशमान चीज हमारी नहीं होती अविनाशी चीज हमारी है ईश्वर नसीब अविनाशी चेतन अमर शायद सोदर्श हो जाए रोशन आप ऐसा काम ले लो हो जाएगा मूल में आप परमात्मा का अंश हो मूल में परमात्मा का अंश हो ठीक हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा एकदम हो जाएगा बिल्कुल सच्ची बात अरे 84 लाख योनियों में शायद ऐसी बातें जो मिली नहीं वो अब मिली है तो आप हमारी तरफ देखो हमारी पात्रता की तरफ मत देखो और आप हमारा कल्याण कर दो मैं तो आपको इतना भी देता हूँ आपको पात्र नहीं देता मेरे को पता ही नहीं कोई देख जाए बात अलग है देखता नहीं आप अपने को पात्र देखो मत अपना नियम कर दो तो हमारी नहीं ठीक हो जाएगा एकदम शताब्दी वाली संत के आठों पैर आनंद संतों के आठों पैर आनंद रहता है हमारे भी सदा आनंद रहे आप आठों पैर आनंद रहेगा आठों पैर सुधा दिवाली संत के राठों पर आनंद मौज रहेगी मौज इसकी अटकल बताइए जब नापास में बूढ़े संत एक ग्रस्त है बूढ़े वृद्धावस्था पोषणी होती है वो समझेगा नहीं आप क्या लाभ होते हैं जानने में उन्हें पीछे जो है थीरी लगाते वो पोस नहीं होती है वो कहते मैं तो पोस नहीं रही है उम्र तो सब कुएं में गई पोस गई अच्छा आदमी अच्छे बड़े अच्छे बूढ़े आदमी बूढ़े बूढ़े सत्संग करो सत्संग से सुधार होता ही है असली उदार नहीं होता सत्संग मिला नहीं है सत्संग आवाज लगी नहीं है सत्संग सुना नहीं है सत्संग किया नहीं है करो सत्संग तो बुराई मिटेगी आवे भलाई आवेगी नियम है नियम है सत्संग से आदमी भला हो जाता है में तो फायदा हुआ भाई, सत्संग में फायदा हुआ है, दूसरों में देने फायदा हुआ है, फायदा होता सत्संग में फायदा होता। हो तो बुरा है, कहते आज दीपावली है थोड़ा और लाभ दीजिए, सब पावन हो जाए। और क्या करे, लाभ दीजिए, लाभ हो अब लाभ होगा, आप कृपा कर आए हैं लाभ होगा, भगवान की कृपा से होगा, भगवान की मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं भगवान की कृपा से होगा, सिवाय भगवान के आपका हमारा संबंध क्या है बताओ, बताओ आपका हमारा संबंध सिवाय भगवान और क्या है, उसमें परिषद लेन देन है नहीं, छोड़ संबंधी है नहीं, छोड़ा छोड़ लेना है नहीं, न छोड़ लेना है न छोड़ देना है, और संबंध क्या है सत्संग सिवाय, यही संबंध है। कबीर जी ने कहा था ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की ईश्वर दियो बताए, हम तो यही समझते हैं कि आप ही सब कुछ तो आप ही अभी दिखा दीजिए हमको, गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए ये दुआ बोलते हैं, तो बोलते हैं आप हमारे दोनों खड़े खड़े एक कोड़ा गया नहीं है, दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े, खड़े होने की बात है क्यों खड़े नहीं है, तब गुरु की बलिया गया है, जब तक भगवान खड़े नहीं होता तब तो गुरु नहीं, गुरु वो ये जो भगवान एक वो बिठल भाई माँ बाप की सेवा करता था, भगवान आए पीछे, कौन है भगवान हूँ मैं, तो ये मास्टर दे तो सही भगत कौन में हो गए, आज माँ सेवा करो ईंट पे ईंट ईंट पर सब है बिठल बिठल बिठल ईंट ईंटे पर सब है उठना बिठल आगे आ जाओ, आप असली काम ठीक लग जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा।